NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. In alle lidstaten van de Europese Unie bestaat een minimumloon. Maar in veel gevallen is dat niet genoeg om van rond te kunnen komen. Vandaag is er in het Europees Parlement een stemming over een plan voor een eerlijk loon. Daar praat ik zo meteen over met Agnes Jongerius. Maar nu eerst, het OMT adviseert een beperkte lockdown. Dat en nog veel meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Het demissionaire kabinet praat op dit moment in het Catshuis over die mogelijke nieuwe coronamaatregelen. De experts in het Outbreak Management Team adviseren volgens bronnen dus een beperkte lockdown van zo'n 2 weken. Politiek verslaggever Lars Geerts over wat er allemaal in dat advies staat. Daar staat in dat de situatie met het virus op dit moment niet zodanig verbetert dat het kabinet niet hoeft in te grijpen. Het OMT adviseert om een korte lockdown te doen van ongeveer 2 weken. De bedoeling daarbij is dan dat onder meer de bioscopen en de theaters dicht zullen gaan. Dat evenementen worden geschrapt en dat de openingstijden van de horeca worden beperkt. En ook de groepsgrootte wordt aangepast. De scholen die kunnen wel open blijven. En na die korte lockdown, dan zou het kabinet 2G in moeten voeren. Oftewel dat je niet alleen meer dat je niet meer kunt testen voor een QR-code, maar dat je alleen nog maar gevaccineerden of mensen die het virus hebben gehad een QR-code kunnen krijgen om bijvoorbeeld de horeca, dan wel het theater, dan wel de bioscopen binnen te kunnen. Dus het is een stevig advies. Ja, en het advies is ook een domper voor het kabinet. Afgelopen week waren er nog geluiden vanuit het ministerie van VWS dat ze zeiden, nou, vooralsnog lijkt het erop dat de ziekenhuizen het heel druk zullen krijgen, maar dat ze uiteindelijk de situatie wel aan zullen kunnen, dat het binnen de perken zal blijven. Nou, dit OMT-advies geeft dus wel aan dat dat model waar VWS zich op baseerde, dat dat niet meer klopt en dat er dus stevigere maatregelen nodig zijn. Nou, daar is het kabinet niet toe genegen. Ze verwachten veel van die QR-code en wilden liever niet terug naar die gereedschapkist die ze eerder hebben gebruikt, toen nog niet een groot deel van de samenleving was gevaccineerd. En die gereedschapkist bestond dus uit inderdaad dit soort lockdown-achtige maatregelen. Maar, zegt het OMT, mocht het kabinet niet kiezen voor deze korte klap, ja, dan zul je toch naar langdurige maatregelen toe moeten. Zoals bijvoorbeeld de 1,5 meter weer invoeren. En dat betekent dat bijvoorbeeld in de horeca veel minder tafels gebruikt kunnen worden. De schotten weer verschijnen. Nou, noem alles maar op. Ja, en evenementen moeten dus ook worden geschrapt, zegt het OMT. Het zou een nieuwe tegenslag betekenen voor de culturele sector. Contact nu met Jeroen Bartelsen, directeur van Tivoli Vredenburg in Utrecht en ook lid van het platform dat namens de culturele sector overlegt met de overheid over die coronamaatregelen. Goedemiddag, meneer Bartelsen. Goedemiddag. Ja, komen die adviezen nu nog voor u als een verrassing na al die overleggen? Nou, gedeeltelijk. Kijk, je weet wat er op tafel ligt, welke vragen aan het OMT zijn gesteld, maar uiteindelijk is het OMT wat zelf zijn afweging maakt en dan tot die adviezen komen. Ja, en dit is wel een hele stevige als ik het zo hoor. Dus dat komt toch wel binnen als een mokerslag. Ja, hoe gaat het nu in die theaters en bioscopen en zo met controle, QR-codes, et cetera? Ja, op dit moment wordt eigenlijk op grote schaal bij ons het corona-toegangsbewijs wordt gebruikt. De naleving daarvan is heel zorgvuldig. En voor zover wij weten zijn er ook geen uitbraken en ook geen besmettingshaarden, zeg maar, in die culturele sector. Dus ja, wat dat betreft zijn we wel verbaasd dat nou juist die lockdown zich richt op de culturele sector en op evenementen. Je zou zeggen, als je een lockdown invoert, richt je dan op de plekken waar veel besmettingen zijn. Want alleen in deze sector gaat dat vermoed ik te weinig bijdragen eraan. Ja, wat zou u dan liever zien? Wat zou de overheid dan moeten doen? Ja, wij zouden zeggen van, hou nou consistent vast aan dat coronatoegangsbewijs. En bereid het aantal plekken waar dat toegepast wordt, bereid dat uit. Zorg voor een goede naleving. Haal de boosterplek naar voren. Op die manier hou je ook vertrouwen in dat coronatoegangsbewijs. Want als je bovenop dat bewijs nog eens extra maatregelen zet, bijvoorbeeld die 1,5 meter of een verplichte zitplaats of de groepsgrootte, ja, dan haal je toch eigenlijk wel het draagvlak eronder vandaan. Dus ja, ik zou zeggen, hou nou juist vast aan de lijn die is ingezet en bereid dat consistent uit. Ja, het advies ligt er dus. Hè. Mogelijk hangt er dus weer een beperkte lockdown boven het hoofd. Verwacht u dan ook weer nieuwe financiële steun van het kabinet? Want die regeling is nu afgebouwd. Ja, dat verwachten we. We verwachten je hoopt dat dit niet het geval is, hè, want het leidde nou net weer tot veilige toegang tot die culturele instellingen. Maar als dat gebeurt, dan verwacht ik niet dat het kabinet nu alsnog na 2,5 jaar steun het ravijn in laat glijden en dat er goede compensatieregelingen komen. Ja, nu dus eerst nog dat katshuisoverleg. Morgenavond die coronapersconferentie, dan horen we waarschijnlijk wat de definitieve klap is. Jeroen Bartelsen van Tivoli Vredenburg, dank u wel. Ja, ondertussen is in het zuiden van het land om 11:11 het carnavalsseizoen begonnen. Vastelovend in Limburg. Verslaggever Onno Beukers, die is in Brabant, in Den Bosch. Hoe gaat het daar bij jou? In Oeteldonk is het dan, hè? Ja, inderdaad. Ja, het gaat hier goed. Dat wil zeggen, er zijn veel mensen en ze zijn hier allemaal in de rood, wit, gele Oeteldonkse kleuren. Met sjaals om in die kleuren en dan ook jasjes aan met allemaal emblemen. Het typische Oeteldonkse carnaval is dat. En al die mensen die hebben ook een polsbandje om, want iedereen is hier gecheckt. Je moet een QR-code hebben om binnen te komen. Er zijn op verschillende plekken in de stad zijn er plaatsen waar je zo'n QR-code kan laten zien om het desbetreffende polsbandje waarmee je dan naar binnen kan te krijgen. Dus ja, op dit moment bestaat voor veel mensen hier in ieder geval geen 1,5 meter. En ik denk ook een klein beetje corona niet. Ik sprak net ook nog de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland van de afdeling Den Bosch. Dat is Bernard Kuhne. Of carnaval, of eigenlijk de 11e van de 11e, het begin van het seizoen, überhaupt afgelast nog had kunnen worden? Ja, eigenlijk niet meer. Want dan kom ik terug op wat we gedaan hebben. Het is nu gereguleerd. Aflassen, dat brengt iets mee wat je niet in handen hebt. Dan heb je ook de mensen in de stad. De maatregelen om de cafés te sluiten had de burgemeester niet. Hoe moet ik dan in godsnaam handhaven? Dan kan ik gaan sluiten op die dag. En nogmaals, we hebben gekozen voor deze opzet. En tuurlijk is dit de beste van de slechte oplossingen, maar zo zitten we er wel in. En misschien ook wel het laatste feestje voor de komende weken weer? Ja, waarschijnlijk. We moeten het afwachten. Ik hoorde doorcijpelen het advies van het OMT. Ja, we gaan het afwachten morgen. Is het dan toch prettig dat dit door kan gaan? Ja, tuurlijk is het prettig. Je bent er natuurlijk heel lang mee bezig. En als je iets aflast op 2 dagen van tevoren en je hebt al je voorzieningen getroffen, je bier in huis, je personeel geregeld, je beveiligers geregeld, noem het allemaal maar op. Ja, dan is dat zuur als het afgelast wordt. Maar ja, was het zo geweest, dan hadden we het geaccepteerd en het is niet anders. Maar gelukkig hebben we besluit genomen met elkaar om het op deze manier te vieren, gereguleerd en met veel toezicht. Het carnaval vanuit Den Bosch. Een bijdrage was dat van Onno Beukers. Er is onrust en onvrede onder verkeersleiders van ProRail, bevestigt het bedrijf na een bericht in het AD. In de krant spreken anonieme werknemers van een hoge werkdruk en verpeste werksfeer, met name op de post in Utrecht. Een Amerikaan van 18 die tijdens een uit de hand gelopen demonstratie in de stad Kenosha 2 mensen doodschoot, zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij spreekt van zelfverdediging. In Kenosha, in de staat Wisconsin, was het vorig jaar zomer dagenlang onrustig nadat een zwarte man door witte agenten was neergeschoten. De websites van de rechtspraak zijn weer bereikbaar. Gisteren was er een DDoS-aanval, waardoor burgers, advocaten en andere gebruikers online geen dossiers of informatie konden inzien. Maar nu werkt alles weer. De Rabobank kampt nu met een storing. Klanten die kunnen geen gebruik maken van de app. En ook zijn er problemen met bankieren via de website. Het NOS-journaal. De laatste president uit het apartheidsregime in Zuid-Afrika, Frederik Willem de Klerk, is overleden, 85 jaar. Contact nu met de correspondent in Zuid-Afrika, Alice van Gelder. Wat weten we over zijn overlijden nu? Nou, in mei was al bekendgemaakt dat de Klerk longvlieskanker had en dat hij daarvoor behandeld zou worden. En nu is dus inderdaad bekendgemaakt dat hij daaraan thuis in Kaapstad op 85-jarige leeftijd is aan overleden. Ja, hoe is zijn rol in de geschiedenisboeken nu? Denken veel Zuid-Afrikanen positief of negatief over hem in die periode dat hij president was? Nou ja, ligt er natuurlijk een beetje aan wie je het vraagt, ja. In Zuid-Afrika. Want daar zijn natuurlijk 2 hele verschillende kanten aan. Ten eerste is de Klerk wel belangrijk geweest in Zuid-Afrika. Want hij heeft een cruciale rol gespeeld voor het toewerken aan het einde van apartheid. Een jaar nadat hij leider werd van de Nationale Partij, hief hij het verbod op onder meer het ANC, de bevrijdingsbeweging van Nelson Mandela, op. En liet hij Nelson Mandela vrij uit de gevangenis. En zij zijn zijn toen gaan onderhandelen samen. En uiteindelijk heeft dat in 1994 geleid tot de eerste democratische verkiezingen, waarbij Nelson Mandela dus president werd en hij vicepresident. En daarvoor hebben beide mannen toen ook de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Dus dat is het positieve deel, hoe hij de geschiedenis ingaat. Ja, maar er is dus ook een negatief gedeelte. Nou ja, ten eerste ook wel van deel van de witte Zuid-Afrikanen. Sommige Afrikaners vonden destijds dat, dat hij een sell-out was. Hè, dat hij dit nooit had moeten doen. En ook wel van zwarte Zuid-Afrikanen. Die hebben gezegd van ja, hij heeft dit natuurlijk wel voor elkaar gebokst, maar toch leefde hier wel een beetje het gevoel dat hij eigenlijk wat er gebeurd is nooit voldoende heeft erkend. Dat er geen vergaande excuses zijn gemaakt. Hij heeft wel excuses gemaakt, maar dat ging dan niet ver genoeg volgens veel Zuid-Afrikanen. Er zijn ook nog wel eens wat controversies geweest over wat hij later heeft gezegd over het apartheidregime. Een jaar geleden nog had hij een interview hier met de nationale omroep SABC. Daarin zei de presentator tegen hem: erken nou dat dit een misdaad tegen de menselijkheid was, apartheid. En daar bleef hij een beetje zeggen van ja, het was wel een misdaad, maar niet een misdaad tegen de menselijkheid. Ja, daar heeft hij later ook wel zijn excuses voor gemaakt. Ja. Dus absoluut belangrijk in die grote verandering en naar een democratisch Zuid-Afrika, maar tegelijkertijd toch ook wel het gevoel, ja, stond hij daar nou echt 100% achter, dat nieuwe Zuid-Afrika? Ja, of waren het ook gewoon andere dingen die hem dreven, hè, om die beslissing te maken? Economische sancties, veel geweld in het land. Ja, duidelijk twee kanten dus. Een gemengde geschiedenis. Ja. Is er dan al iets bekend over zijn afscheid? Nieuws is natuurlijk nog vers. Nee, het nieuws is nog heel vers. Nee. Ook zijn organisatie, want hij heeft hier een foundation, die hebben daar nog niks over bekendgemaakt. Hoe dat er nu verder uit gaat zien. Horen we de komende dagen ongetwijfeld meer over. Alice van Gelder over het overlijden van de laatste president uit het apartheidregime in Zuid-Afrika, Frederik de Klerk. Dankjewel. Is het bijna 12:12, krijgt u nog het weer. In het zuidoosten volop zon, in de rest van het land is het bewolkt. In het noordwesten valt wat motregen, het wordt een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, later dan meer bewolking en in de avondperiode met regen. Morgen wordt het een graad of 12. De verkeersinformatie. Tim Schaap, ik kondig je even keurig aan. Helemaal goed, dankjewel. Er is één file te vinden in het land. Die staat op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Even voorbij de Zuurhofbrug is de weg daar dicht vanwege een politiecontrole. Verkeer wordt daar via de vluchtstrook omheen geleid. Hou daar rekening met 6 kilometer file en ongeveer 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. De bloeddorstige pop Chucky, al sinds 1988 een van de bekendste slechterikken in het horrorgenre. En in 7 films maakte hij vele tientallen slachtoffers. Nu heeft Chucky ook nog zijn eigen tv-serie. Na 12:30 hoor je waarom deze engert onverminderd populair is. Verder ontvang ik de artiest die de continenten componeert. En in zijn nieuwe stuk Afriek gaat de muzikale reis langs onder meer Botswana en Cameroen. Maar nu eerst eerlijk loon. De Nieuwsbv. Europees parlementslid voor de Partij van de Arbeid, Agnes Jongerius, heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan nieuwe wetgeving die een minimumloon vaststelt voor alle Europese lidstaten. Als het voorstel wordt aangenomen, gaan zeker 24 miljoen werknemers meer verdienen. Vanmiddag, of eigenlijk vanavond, wordt er in het Europese parlement over gestemd. Goedemiddag, mevrouw Agnes Jongerius vanuit Brussel. Goedemiddag. Ja, het voorstel dat u doet moet zorgen voor een eerlijker minimumloon. Wat houdt eerlijk in als het gaat over minimumloon? Nou ja, laat ik zeggen, in het algemeen een loon waarvan je gewoon rond zou kunnen komen, waar je niet hoeft te kiezen of je de rekening van de huur of de energierekening betaalt, dat je nog geld hebt om gewoon ook je kinderen naar school te kunnen sturen. Een loon waarvan je een fatsoenlijk leven kan leiden. En voor welke mensen gaat deze wet, als die wordt aangenomen, dan echt een verschil maken? Nou ja, kijk, bijna overal in Europa zie je dat het dezelfde groepen werknemers zijn die tegen die onderkant of door de bodem heen zakken. Dat zijn de mensen die in de supermarkten werken. In Nederland de kraamverzorgers bijvoorbeeld, of de postbezorgers. Eigenlijk die groep mensen waarvan we in de pandemie zeiden, wat zijn we enorm blij dat ze er zijn. Ze houden de samenleving draaiend. Zij konden niet de hele dag achter een laptopje zitten en thuiswerken. En het zijn vaak ook die mensen die zondag, met gewoon aan het eind van de maand geld tekort komen, die niet rond kunnen komen van het harde werk wat ze doen. En zijn dat verschillende soorten mensen ook? Bijvoorbeeld, is dat anders in Nederland dan bijvoorbeeld de mensen in Oost-Europa of meer in het zuiden van Europa? Nou ja, er zijn natuurlijk grote loonverschillen in Europa. En daarom zeggen wij in dit voorstel, we maken niet één minimumloon voor heel Europa. Zelfs al zou ik het willen, dat kan gewoon niet. Daarvoor zijn de verschillen te groot. Maar we zeggen wel, elke land moet rekening houden met, ja, wat we hier een boodschappenmandje noemen. Hè? Dingen die je zou moeten kunnen betalen vanuit het loon waarmee je werkt. We hebben ook gezegd, je zou eigenlijk een soort referentiewaarde moeten hebben, waarin je zegt, mensen moeten gemiddeld 60% van het mediaanloon of tenminste 50% van het gemiddelde loon verdienen. En dat leidt wel tot een verschillende uitkomst in de verschillende landen. Maar in Nederland zou dat bijvoorbeeld leiden tot een minimumloon van 14 euro. En dat is overigens precies ook waar de campagne 14 euro van de FNV en andere bonden om gaat. Ja, we komen zo even op Nederland, maar eventjes eerst naar die berekening. Want ieder lidstaat mag het dus zelf definiëren wat een adequaat minimumloon moet gaan zijn. En dat gaat dus over het gemiddelde en de mediaan. Kan u dat iets specifieker uitleggen? Nou ja, gemiddeld loon, dat snap je denk ik wel. Hè? Zeker. En wat mediaan eigenlijk zegt is, we halen de bovenste en de onderste uit de vergelijking. En dan kijken we nog een keer. Want je hebt in elk land wel enorme uitschieters naar boven. Nou, als je dat allemaal mee gaat rekenen in het gemiddeld loon, dan trekt dat die som een beetje uit zijn lood. Dus vandaar dat we zeggen, maak een dubbele meetlat. Kijk naar 60% mediaan, ja, en 50% gemiddeld loon. Goed, dat staat allemaal in die wetgeving, hoe dat te berekenen voor elke lidstaat. Maar bij ons in Nederland zei u het al, het moet naar 14 euro per uur. Het is nu ons minimumloon is nu ongeveer 10 euro. Dus naar 14 euro is toch een stijging van 40%. Gaan we dat ook ergens terugzien in de kosten voor ons levensonderhoud? Bijvoorbeeld als de vakkenvullers meer betaald worden. Kortom, gaan we uiteindelijk ook niet meer inflatie krijgen? Nou, natuurlijk gaan er economische kosten mee gepaard. Dat is absoluut waar. Aan de andere kant, het is ook duidelijk wie er eigenlijk de afgelopen tijd zoveel baat gehad hebben van die lage lonen. Kijk maar naar een bedrijf als bol.com of de supermarkten of de grote uitzendbureaus. En die bedrijven hebben best wat vet op de botten om meer te kunnen betalen. En als mensen meer gaan verdienen, dan hebben ze ook meer geld om uit te geven. Hoeven we niet meer met dat hele rare circus van toeslagen aan de slag. Geef mensen gewoon een fatsoenlijk loon, dat ze gewoon fatsoenlijk hun boodschappen kunnen doen. En ja, dat leidt in Nederland terecht tot een pleidooi voor een hoger minimumloon. In die zin ben ik ook heel benieuwd wat er nou straks in het regeerakkoord van de nieuwe regering komt te staan. Ja, maar van 10 naar 14 euro is 40%. Jazeker. En misschien gebeurt het niet in één keer. Maar het is wel belangrijk dat we deze stip op de horizon zetten. Ik geloof dat er net vorige week een cao is afgesloten voor de mensen die bij de gemeente werken, waar inderdaad nu 14 euro het minimum beginpunt is van de cao-schalen. En ik weet dat het voorstel om naar 14 euro te gaan op meerdere cao-tafels ligt op dit moment. Ja, en dat zijn de cao-tafels in Nederland. Maar nu is er ook weerstand tegen dit voorstel. Want Jeroen Leenaert, CDA-woordvoerder van Sociale Zaken in het Europees Parlement, die is kritisch. Hij zegt bijvoorbeeld dat de EU eigenlijk geen bevoegdheid heeft om op te treden op het gebied van minimumloon in al die verschillende lidstaten. Is dat zo? Daar zit een hele grote gevoeligheid. Europa kan niet, ik kan niet hier in het Europese parlement het minimumloon in Bulgarije bepalen. Maar ik kan wel zeggen, wij vinden dat alle lonen de norm van fatsoen moeten erkennen. Je moet er fatsoenlijk je boodschappen van kunnen doen. Het moet gerelateerd zijn aan 50% en 60% van mediaan en gemiddeld loon. En we vragen in deze wetgeving alle lidstaten om daarvoor te zorgen en om elk jaar te rapporteren aan Brussel welke stappen ze gezet hebben om op dat fatsoensniveau uit te komen. Maar als ze daar niet aan voldoen, wat dan? Zijn er dan ook sancties vanuit de Europese Unie? Nee, dan zeggen we tegelijkertijd. Dit is voor de vakbonden en de mensen in de verschillende lidstaten ook eigenlijk het perfecte uitgangspunt voor een stevige lobby en stevige acties als landen niet over de bruggen komen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we die norm wel stellen. Kijk, in de vorige economische crisis, de bankencrisis, toen adviseerde Europa nog het minimumloon in Griekenland, in Portugal, dat moet omlaag. Nu zeggen we, overal moeten de minimumlonen omhoog. En dat is dus een heel andere boodschap die hopelijk ook wind in de zeilen geeft van die mensen die inderdaad naar een hoger minimumloon streven. En wat ik zeg, ook in Amerika speelt dezezelfde discussie. Joe Biden is bezig met een campagne rond $15 per uur als minimumloon voor alle werknemers van de federale overheid. Je ziet gelukkig overal die druk op. Het is eigenlijk niet normaal dat je hard werkt en niet rond kan komen van je salaris. Ik snap de druk, maar toch werd het voorstel met gemengde gevoelens ontvangen. Heeft u vertrouwen in de stemming van vandaag? Nou, het is enorm spannend. Ik heb eindeloze kopjes koffie gedronken met mensen en rondgebeld en gelobbyd. We hebben heel veel vergaderingen erover gehad, dus ik zou zeggen, fingers crossed voor de stemming om 2:30. Als de wet er dan doorheen komt, wanneer hebben wij dan een hoger minimumloon? Dan moeten ook nog de ministers van Sociale Zaken instemmen. Dat gaat waarschijnlijk op 6 december gebeuren. En dan gaan we in de maanden die daarop volgen proberen tot overeenstemming met de ministers te komen. Ik hoop dat dit in het voorjaar van volgend jaar klaar is. En dan is het aan de lidstaten om dat zo snel mogelijk in te voeren. Maar kunnen de lidstaten er dan nog onderuit? Nou, de lidstaten met deze wetgeving verplichten zich om jaarlijks hun minimumloon tegen het licht te houden. Ze verplichten zich om ook hun vakbonden te versterken en te zorgen dat er meer mensen onder een cao vallen. We kunnen het niet. Ik kan niet vanuit Brussel het minimumloon voorschrijven. Maar ik kan wel de druk vergroten. Goed, we gaan het volgen. Dank u wel. En veel succes met de stemming. Agnes Jongerius, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. De Nieuws BV. Onze eigen Merel was gisteravond de grote verrassing van de slimste mens in België. De zangeres zorgde volgens de Belgen voor een strafdebuut en belandde met haar eindscore van 598 seconden meteen op plaats 5 in de top 10 beste scores aller tijden. Hallo Merel. Amai, hallo, salut. Ça va? Ça va bien? Ja, très bien. 598 seconden, dat is onwaarschijnlijk. We konden het in Nederland niet zien. Dus je moet ons even meenemen. Hoe heb je dat precies voor elkaar gekregen? Ja, gewoon heel veel goede antwoorden geven. Zo dat snap ik. Ik heb gewoon heel goed voorbereid. Maar heb je ook echt voorbereid op de Vlaamse slimste mensen? Of was het gewoon de algemene kennis die de doorslag gaf? Ik heb heel veel. Die Vlaamse kan ik ook niet allemaal terugzien, namelijk. Maar dus ik heb veel met de Nederlandse slimste mensen teruggekeken. En steeds dan op pauze gezet en gewoon hardop meegespeeld. Zo heb ik een beetje geoefend. En ik heb met Lisa Loep afgesproken, de winnares van de Nederlandse slimste mens. En die heeft me wat tactische tips gegeven. En dan kan je hopelijk een eind komen. Ja, dan kom je een heel eind. Maar dat je zo hoog komt, ben je er zelf door verbaasd? Nou, ik had ook wel geluk met de vragen, hoor. Want toevallig waren dit wel allemaal onderwerpen waar ik veel van af wist. Maar ik stond er wel van te kijken, natuurlijk. Ja, welke onderwerpen waren dat dan? Dat was een fragment van Lil Nas X. En daar ben ik groot fan van. Dus dat ik de titel van zijn album kende, dat was geen verrassing voor mij. En voor de rest was het de puzzel, daar heb ik ook veel mee geoefend. Dus die gaat me ook wel goed af. Maar ja, het is gewoon geluk hebben. En dat had ik ook wel een beetje. Ja, geluk hebben. Je begon zo bij onze zuidenburen. Merel, zou jij de slimste mens ter wereld kunnen worden? Oh, ja. Dat is goed. Ja. Anders zit ik hier niet. Nee, dat hoor ik graag. Ja. Ja, je moet een beetje geluk hebben. Je zegt hier gewoon van, luister, ik zit hier om de slimste mensen te worden. Het is niet alleen maar geluk. Je gaat er gewoon voor. Ja, maar ik ben wel een nerd. Ik was zeg maar op de middelbare school was ik ook altijd heel hard aan het studeren en wilde ik gewoon de beste zijn. Ik wilde gewoon alleen maar tienen halen. Dus dat fanatisme zit wel in me en dat heeft wel enorm opgespeeld. Ja, dus ja, ik doe daar aan mee om te winnen dat nu. Uiteraard. En de Belgische nieuwssite Het Laatste Nieuws, die zei: Nederlandse brani en zelfzekerheid gekoppeld aan forse kennis en hoog spelinzicht. Is dat nou de juiste samenvatting van jou? Ik kan het zelf niet beter kunnen verwoorden. Wat goed. Nou, ik hoop dat ik dat vol kan houden. Die zelfverzekerheid, klopt dat? Nou, een beetje gespeelde zelfverzekerdheid. Maar ja, je moet dat soms een beetje bij jezelf. Toch, je moet soms een beetje dat overdrijven om er ook werkelijk in te geloven. Ja, want brani heb je wel, hè? Jawel, dat zit toch goed. Ja, nu heb je ook meegedaan aan de slimste mensen hier in Nederland. Hoe is dat ook alweer geëindigd? Die slimste mensen in Nederland ging niet super goed. Dat waren twee afleveringen. En toen ging ik naar huis. Toen waren er op een gegeven moment kwamen er allemaal. Het was een plaatjesronde met allemaal Russische staatshoofden. En toen misten ze er nog één. En toen riep ik Mussolini. En dat was natuurlijk niet goed. Nee. Van die fout heb ik wel echt geleerd. Want ik heb echt een maand nachtmerries gehad over Mussolini. Dus ik heb me gewoon echt goed voorbereid op deze Vlaamse. Ja, nachten dromen over Mussolini, daar knapt niemand van op. Maar goed, is het misschien ook dat de sfeer in België bij het programma toch echt anders is? Het is daar grappiger, het is daar sfeervoller. Ja. Het lijkt eigenlijk veel meer entertainment dan dat het zo'n recht toe recht aan quiz is in Nederland. Klopt die omgeving meer bij jou? Het is wel waar dat het is iets meer een comedy show eigenlijk. Of het is iets meer een gezelligheidsquiz dan dat het inderdaad puur quizzen is met achtergrondinformatie. Ook met twee comedians natuurlijk als jury, in plaats van dat wij Maarten van Rossen hebben. En ik merk wel dat ik dat, ja, dat is wel gewoon een hele gezellige. Ik vind het daar gewoon super gezellig. Ja. En dat zorgt wel voor een soort ontspanning ook, ja. En daar gedij jij goed in. En vanavond mag je weer. Er is net een kleine teaser gedeeld waarin presentator Erik van Looy je naar je outfit vraagt. Opnieuw met een das wel? Ja, ik heb een stropdassenverzameling. Oh. En ik dacht, dit is het moment om ze te tonen aan de wereld. Hoeveel heb je er? Genoeg voor om de finale te halen. Oh. Is dit ook psychologische oorlogsvoering wat je hier doet? Ja. Zo hoogmoed uitspraken dit. Dit is wel een beetje zelfoverschatting, denk ik. Nou ja, maar jij bent toch wel de eerste Nederlander die de finale van de slimste mensen in België gaat winnen? Ik hoop het. Nee, dan moet je zeggen, ja, dat is die brani, ja, dat is die zelfverzekerheid. Ja, maar ik zit nu niet in de aflevering natuurlijk. Hè. Daar zet ik natuurlijk een soort knop op. Maar natuurlijk, ja, ik ga winnen. Ja, zeker, Merel. Dat is fantastisch. Wij zijn allemaal fan van je. En daarom wensen we je veel succes. Het is natuurlijk allemaal opgenomen, maar toch veel succes vanavond bij de Belgische slimste mens. En omdat wij het allemaal niet heel goed kunnen bekijken, gaan we wel een plaat van je draaien. Je nieuwste plaat, Vol. Je komt binnen, je stilt de show. Gooi je loper, je kin omhoog. Gesprek met jou is een monoloog. Je bent een list voor je eigen oog. Zo nonchalant met je pijlenboog. Je schiet altijd in de roos. Ik doe mijn best om je niet te willen. Maar je trekt me aan. Ik weet, ik ga me tijd verspillen, maar ik wil er wel voor gaan. Zit je vol, vol van jezelf? Of heb je nog een plekje vrij? Geef je mij mijn maar de helft, als ik je alles geef van mij. Je zit je vol, vol van jezelf? Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij? Je zegt me niet nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij? De aanstaande winnaar van de slimste mens in België, Merel met Vol. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. En straks gaan we het hebben over de moordpop Chucky, die na talloze films nu een eigen televisieserie krijgt. Goed nieuws voor de horrorliefhebbers, maar wie niks van horror moet hebben is Ronald Goedemond. Hij vindt de muziek nog enger dan de beelden. Ik weet, ik bedoel, ik ben een volwassen vent. Als je naar die films kijkt, is het allemaal special effects. Ben ik, special effects. Maar het is die muziek die ze eronder zetten. Dat fuck met je hoofd, jongen. Net dat viooltje of dat cellootje. Als je zit toch, als je zit te kijken, is net een viooltje, dat fuck met je over. Heel vaak, als je naar zo'n horrorfilm zit te kijken, wordt er door zo'n politieagent gejaagd op die seriemoordenaar met de kettingzaag. Terwijl ik dan denk, schiet die violist dood. Een horrorfilm zonder muziek is ook maar saai. Net zoals de muziek, de nieuwsbv zonder. Pas op, nu volgt een mening. De druk te maken! Zonder druk te maken, en dat is Dolf Jansen vandaag. Goedemiddag, maandag zat ik aan tafel bij Jinek met een jurist, een zanger, een medicus en een politicus. En oh ja, mijn broertje was er ook omdat we samen een boekje hebben geschreven. Ergens tussen keiharde wetenschap en dito satire in. Hashtag onverbiddelijke bestseller. De politicus was Wieberen van Haga daar aanwezig met zijn partij BVNL. Zich moet profileren in de populistische vijver, waar ook ja, Forum en PVV hun baantjes trekken. En om met jurist Knoop in debat te gaan over de aangifte die hij had gedaan tegen de Nederlandse staat. Ik probeerde uit te vinden hoe je tegen allerlei maatregelen kunt zijn die ons beschermen. En hoe je je persoonlijke vrijheid zo groot en belangrijk kunt vinden dat het collectief, in dit geval de samenleving, er zwaar onder leidt. Van Haga zei, corona is als de griep. Als iedereen die het krijgt gewoon thuis blijft, is er geen probleem meer. Dat is een zin die klinkt als een oplossing, behalve dat het in weinig met de realiteit te maken heeft. Althans, je mag het wel een griep noemen, maar dan wel een die al anderhalf jaar tot miljoenen doden leidt en tot een volgend zorginfarct in dit land. En tot de kans dat we morgen van Irma of Corline weer beperkingen opgelegd gaan krijgen waar heel veel mensen heel verdrietig van raken. En als politicus niet verder komen dan de IC-capaciteit had nooit zo verkleind mogen worden, klinkt goed. Maar als je zelf heel Nederland als BV wilt runnen en van marktwerking meer dan opgewonden raakt, geloof ik niet dat je veel recht van spreken hebt. Want dat zijn precies de twee dingen waar de zorg bijna aan ten onder gaat. Nog los van het feit dat bij die mogelijke extra bedden ook heel veel hardwerkende, hooggediplomeerde mensen nodig zijn. Want die bedden kunnen echt niks zelf. Ooit lag ik op een hotelbed, dat kon helemaal uit zichzelf trillen en dat deed het ook. Een uitknop was onvindbaar en ik heb sindsdien een wandelende nier en word bij elk hotelkamer die ik betreed een beetje zeeziek. Te vaak horen wij dat iets klinkt als een oplossing. Iets dat klinkt als een oplossing zonder het te zijn. Als je als kabinet overweegt weer de cultuursector te lockdownen. De sector die al voor de zomer van 2020 haar zaakjes rond en veilig had. En de sector waar niemand op zijn theaterstoeltje terechtkomt zonder gecontroleerd te zijn. Dan voer je geen coronabeleid, maar probeer je het sloopwerk van Zijlstra en Wilders te vervoltooien. Met Hugo, je kunt ook thuis een dvd'tje opzetten. De jongen als krankzinnige opzichter. Als uw kipfilet wordt aangepakt als het meest veelzijdige stukje vlees, klinkt dat als een oplossing voor wat zullen we eten vanavond? Maar is het een stukje marketing om onwaarschijnlijk dierenleed en vervuiling en vogelziektes en slachthuishorror buiten uw denken te houden? En mocht u twijfelen aan uw voedingkeuzes, less meat, less heat is een klimaatkeuze en de kans dat plantaardige voeding zoonoses verspreidt die uiteindelijk de mens treffen is ongeveer nul. Het ergste dat je kan overkomen is dat iemand een grote bloemkool keihard tegen je hoofd gooit. Maar genoeg over mijn thuissituatie. De spotjes van Week van het Leven lijken ook een oplossing te geven voor ongewenst of ongepland zwangeren. Als het je lukt door de zijige stem en de sfeer van de Bijbelbelt heen te luisteren. Jammer alleen dat ze van een club komen die vrouwen zelfbeschikkingsrecht wil ontnemen en naar ik aanneem met blijdschap kijkt naar Europese landen en Amerikaanse staten waar alle abortusmogelijkheden zijn verdwenen en dat onder een religieus sausje van namaak menslievendheid. Ik mag niet schreeuwen op deze plek, maar ik zit er heel dicht tegenaan. Als je leest, Saoedi-Arabië wil in 2060 carbon neutral zijn, lijkt dat een oplossing, zeker voor de generaties na ons. Maar ben ik bang dat ze dat vooral zullen zijn, omdat er dan niemand meer woont, wegens zomertemperaturen van boven de 55 graden. Anders gezegd, als iedereen dood is, neemt de uitstoot substantieel af. Maar een oplossing vind ik het niet echt. En natuurlijk zijn er veel meer feiten over klimaatcrisis nu. Maar ja, feiten, dat is zo 2012. Plus, als we zo doorgaan op deze aarde, zullen we ook in dit land vooral moeten leren hoe overleef ik op de tweede verdieping van mijn huis als het water echt stijgt. En hoe vang en bereid je meerkoeten voor de avondmaaltijd als de Jumbo echt niet meer actief is? Het probleem op dit moment lijkt mij: te veel mensen horen iets dat klinkt als een oplossing en geloven daarin, door waar nodig feiten, wetenschap of menselijkheid te negeren. En dat geloven in pseudo-oplossingen is weer de reden dat de eerder genoemde populistische vijver zo golvend vol is. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Veel mensen krijgen bij het horen hiervan direct rillingen over het hele lichaam. Wanna play? You wanna play? Dit kleine zinnetje liet het angstzweet over menig rug lopen in 1988. En na 7 Child Play films zijn we nog niet klaar met deze moordlustige pop. Want vanaf vandaag duikt Chucky op in een nieuwe televisieserie om vast weer een spoor van dood en verderf achter zich te laten. Wat is die aantrekkingskracht van dit genre en deze filmreeks? Dat gaat mediawetenschapper Dan Hessler-Forst ons vertellen. Welkom, Dan. Hi, Patrick. Ja, die Chucky-films die draaien om een pop. Het is geen gewone pop. Het is, het is eigenlijk meer een moordmachine, toch? Ja, het hele gegeven van de serie is dat er een soort mechanische pop die terug kan praten tegen je, dat die is bezeten door de geest van een beruchte seriemoordenaar. Hoe jij het vertelt, schiet ik al direct in de lach. Een mechanische pop die terug kan praten en die bezeten is door een geest. Ja, als je het vertelt, dat is met heel veel horror, als je het vertelt, dan klinkt het echt, gewoon gek, grappig, niet eng. Maar ja, vinden veel mensen dit enorm griezelig. Waarom vinden mensen dit zo griezelig? Ik denk één hele belangrijke reden daarvoor is dat een pop, bij uitstek zo'n raar ding is, dat op het moment, het is natuurlijk een heel gewoon stuk speelgoed, maar als je tegenkomt in je huis in het donker, dan heeft het altijd iets macabers, iets engs. En ja, de beroemde psycholoog Sigmund Freud, die had daar een verklaring voor. Die zei, hij heeft ooit een heel mooi essay geschreven, dat noemde das Unheimisch, de uncanny in het Engels. In het Nederlands noemt het gewoon Unheimisch. Hij zegt, Unheimische dingen, die vinden wij griezelig, want die zijn hele huiselijke dingen, letterlijk, die anders zijn gemaakt. Dus die net één stapje voorbij het plezierige zijn. En zo is een pop, dus eigenlijk, het lijkt op een baby of op een kind. Het zit net in de buurt, maar het is het niet. En dat maakt bij ons mensen iets los, waardoor we denken, er klopt iets niet. Ja, dat klopt iets. Net zoals bij die clown in It. Dat is ook zoiets zo. Clowns. Ja. Mannequins, allerlei dingen die lijken op mens, maar net niet zijn. Nou, deze pop is dus angstaanjagend voor veel mensen. Dat komt ook door die stem van Chucky, toch? Ja, dat is de fantastische acteur Brad Dourif. Mensen kennen hem misschien uit One Flew Over the Cuckoo's Nest, waar hij de jonge Billy Bibbit speelde. Is hij dat? Dat is hij die dat doet. Ja, als je zijn gezicht ziet, dan herken je meteen, want hij heeft in honderden films heeft hij bijrollen gespeeld. Maar dat hoofd van die pop. Ja, maar die pop, hij weet die pop leven in te blazen met een, ongegeneerde slechtheid. Hij is gewoon de slechtheid verwezenlijkt. Ja, laten we dan nog even naar luisteren. Surprise. Did you miss me, Andy? I sure missed you. I got a new game, sport. And guess what? You're it. Ja, die ondertoon die hij erin ligt, dat is echt angstaanjagend. Ja, er zit een soort fluisterende naargeestigheid in die ineens om kan slaan in een maniacale lach. En dat beheerst hij als geen ander. Ja, sommige mensen vinden deze films echt verschrikkelijk, gewoon omdat ze het niet mooi vinden. Andere mensen vinden het echt heel eng. Maar je hebt ook heel veel mensen die vinden dit fantastisch. Wat is nou de aantrekkingskracht van dit filmgenre? Nou, voor horrorfans is het zo dat die films, die werken, er zijn eigenlijk twee dingen die daar spelen. Eén is, en dat heel veel mensen die horrorfans zijn, die ontdekken dat genre als ze tiener zijn. En dat je een beetje, gezond rebels bent tegen je omgeving. En horrorfilms gaan altijd over dingen die verboden zijn, die niet mogen en die toch gebeuren. Dus eigenlijk de dingen die wij maatschappelijk onder het tapijt willen vegen, die steken in horrorfilms altijd de kop op. Dus daar zien we onze angsten, onze dogma's, onze verboden terugkomen. Het andere is dat je in horrorfilms voor groepen die eigenlijk in onze samenleving gemarginaliseerd worden, precies een plek hebt waar ze hun belangen eigenlijk uit kunnen dragen. Je ziet veel meer vrouwen in horrorfilms. Hè. De slasherfilm gaat bijna altijd over een vrouw die door een man wordt belaagd en iedereen om haar heen zegt, ah joh, stel je niet zo aan, er is niks aan de hand. Maar wij weten als kijker dat het wel degelijk zo is. En zo zie je ook bij Chucky. Die films die gaan, in het begin gaan ze over de manier waarop de speelgoedindustrie eigenlijk een ongezonde invloed uitoefent op onze kinderen. Hè, dus dat er door reclame op televisie dat kinderen dingen willen die eigenlijk helemaal niet gezond voor ze zijn. Ja. Dus een soort satire op de consumptiemaatschappij. Maar naarmate Chucky een soort van cult aanhang kreeg, werd hij steeds meer de held van de serie. En komt hij te staan voor mensen die in het verkeerd lichaam zitten en daarmee worstelen. Het is echt heel, heel apart dat de LHBT-gemeenschap met name de Chucky-films echt heeft omarmd. Want dit is een film waarin Chucky niet zozeer de slechterik is, maar een duivelse figuur is die mensen helpt die gemarginaliseerd worden. Dus in de serie is er een jongen, dus een homoseksuele jongen, die wordt getreiterd door zijn hele omgeving op school. Hij komt Chucky tegen en Chucky die zegt, ja, kom, dit laten we niet over onze kant gaan. En die gaat, die mensen vermoorden. Ik weet precies hoe je voelt, denkt Chucky, Chucky dan. Ja, maar dat is wel grappig, want jij hebt jezelf voor ons door die 7 films geworsteld. Of was het toch aangenaam om ze terug te zien? Ja, het was veel aangenamer dan ik had verwacht. Ja, maar de eerste 2 zijn anders dan in de jaren 90. Komt er een soort van omslag, toch? Echt? Ja, dat is de Chucky films die komen een beetje aan het eind van een heel decennium aan slasher films, waarin markante figuren zoals Michael Myers uit de Halloween-films, Jason Voorhees uit Friday the 13th, Freddy Krueger uit de Nightmare on Elm Street-films. Zijn allemaal films geweest waar enorm veel sequels op zijn geweest en die daarom niet echt meer eng of griezelig waren, maar het waren gewoon grappen eigenlijk geworden. En Chucky komt daar aan het eind en een paar films is echt wel een beetje serieuze poging om een enge horrorfilm te maken. Maar naarmate je er naar de jaren 90 in gaat, wordt het steeds meer een zelfparodie. En daar wordt heel veel creativiteit in gestopt. Dus het zijn daarmee eigenlijk hele grappige films geworden. En want je hebt ze dus teruggezien. Blijven ze goed? Want van mij, ik heb het lang geleden deel 1 en 2 gezien, maar ik heb nooit de hele reeks gezien. En ik denk bij mezelf, zal het niet gedateerd zijn? De meeste films in de reeks zijn echt verrassend leuk en juist verrassend geestig. En niet alleen zijn ze heel geestig, omdat ze juist spelen met van, wat mag er wel in niet onze samenleving en hoe gaan we daarmee om? Maar ook omdat je dus steeds meer ziet van, de hoofdpersonen die worden eigenlijk steeds suffer en daarom eigenlijk minder interessant, terwijl Chucky steeds meer de hoofdpersoon wordt. En het feit dat hij het eigenlijk opneemt voor mensen die onder druk zijn, snap je ineens van, dit is een soort subversieve manier om onze woede over onrecht uit te dragen. Maar jij legt Chucky nou uit alsof het een soort van spiegel van de maatschappij is? Ja. Maar dat is wat films zijn, onderdeel van onze cultuur. Ja. En dat is horror ook. En dat is precies wat het doet. Het geeft ons een soort, misschien niet een spiegel, misschien meer een lachspiegel bij horrorfilms. Hè, dat het eigenlijk vertekent of vervormt. Maar de reden waarom we er emotioneel op reageren is omdat we dingen terugzien die we uit onze eigen omgeving ook herkennen. Toch kan ik me ook nog herinneren dat er ook nog een soort van rail was in Engeland bij de Chucky films. Ja. Wat was er ook weer precies aan de hand? Nou, er waren een paar kinderen die een klein jongetje van, meen ik, 4 of 5 jaar oud. James Bulger, zeg James ik in mijn Bulger, hoofd. Ja. Die was vermoord. En ze waren een spelletje aan het spelen wat uit de hand is gelopen. En waarbij dat jongetje, dat liep dus met de dood, liep dat af. En dat heeft geleid tot een enorme morele paniek in Engeland. Want heel snel kwam in de media, werd heel breed uitgemeten, dat die jongens heel graag naar horrorfilms keken. Het is al decennia zo dat elke keer dat zoiets gebeurt, dat heel veel mensen meteen denken, de media die wij consumeren, dat die ook ons gedrag heel sterk beïnvloeden. Dat is nooit aangetoond dat dat zo werkt. Maar ja, de implicatie is voor heel veel mensen heel logisch. En een van de films die ze hadden gekeken, recentelijk, was Child's Play 3. De tweede sequel en eigenlijk ook min of meer de minste in de Chucky-reeks tot nu toe. En die film, en samen met een hele andere groep films, is vanaf dat moment jarenlang verboden geweest om op video uitgebracht te worden in Engeland. En daarom heeft die serie ook een beetje een ongure, een beetje nare bijsmaak gekregen. Ja, en hoe kijk jij nu naar Chucky? Is het voor jou een cultheld of is het echt een filmfenomeen? Het is in de eerste plaats een cultheld geworden. Dus er is een enorme groep fans die Chucky al jarenlang volgt. De oorspronkelijke schrijver van het eerste script, die heeft ook de laatste 4 films volgens mij geregisseerd. En is ook degene die nu de serie in handen heeft. Dat is Don Mancini. Ja, dit is echt zijn levenswerk. Gek genoeg is Chucky zijn ding. En hij weet als geen ander hoe je in samenwerking met niet alleen Brad Dourif als vaste stem van Chucky, maar ook Jennifer Tilly, die er een aantal jaar geleden bij is gekomen als zijn grote liefde. Ook een pop die vastzit, of een mens die vastzit in een poppenlichaam. Hoe die daar met ja, aan de ene kant heel veel humor, aan de andere kant ook zeg maar een maatschappijkritische blik. En toch ja, ook wel lekker veel bloed voor de liefhebbers van het genre. Bij ons begint de serie vanavond. In Amerika is hij al uitgezonden. Hoe waren de reacties op deze Chucky-serie? De reacties zijn heel erg positief geweest. Het is een serie die een concept heeft gevonden waarbij je dus echt heel specifiek inhaakt op homofobie als maatschappelijk issue. Het is niet subtiel. Het is gewoon heel het is niet van je moet dat tussen de regels doorzien zoals bij veel films zo geweest is. Het is echt, hier gaat het over. Een jongen wordt gepest op school. Heeft ook een homofobe vader die hem die zijn seksualiteit niet kan accepteren. En dan is het een soort metafoor over wat gebeurt er met een jong iemand op het moment dat hij in een omgeving woont, in een klein plaatsje, waar zijn nou ja, seksualiteit niet wordt geaccepteerd. En dan zie je dat Chucky een soort van nou ja, belichaming is van die gevoelens van razernij en woede die langzaam opbouwen en die vormen dus een soort dramatische uitlaatklep. Ja, daarvoor. En dat dan helemaal niet subtiel. Niet subtiel, maar nee, heel leuk en kleurrijk gedaan. Ja, en is het ook spannend? Is het eng? Is het horror? Als je helemaal niet van horror houdt en je schrikt heel snel, dan is het eng. Als je het genre een beetje kent, dan is het een vrolijke horrorserie, zou ik zeggen. Goed, nou, prachtig in ieder geval hoe je het ook hebt uitgelegd en de achtergronden van Chucky. Den Hessler-Vorst, dank je wel. En de nieuwe filmserie Chucky is vanaf vanavond te zien op Fox om 10:00. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Posters, reclamespotjes, prikbussen, folders, noem het maar op. Er wordt op allerlei manieren geprobeerd om mensen te vaccineren tegen het coronavirus. En dat werkt niet overal even goed, maar in Oostenrijk hebben ze de gouden formule gevonden. Want een bordeelhouder heeft een prikstraat neergezet in zijn bordeel Funpalast. En om bezoekers over de streep te halen, krijgen ze een tegoedbon voor het bordeel als ze het vaccin nemen. En met deze actie hoopt de eigenaar dat ze veilig veel fun kunnen hebben in dat palast. En een goede plaat bij het rode licht is natuurlijk Roxanne van de Police. Hier, live op Pinkpop 1979. Met Roxanne. De Nieuwsbv. Over 2 dagen is het zover. De wereldpremière van Richard Rijffels' compositie Afriek, gespeeld door Slagwerk Den Haag in samenwerking met het Residentieorkest. En Afriek is het vierde deel van het project Grand Atlas. Dat is een 7-delige cyclus voor een orkest. En ik ga daarover praten met de componist hemzelf, Richard Rijffels. Welkom. En met Fedor Teunissen, de artistiek directeur van Slagwerk Den Haag. Laten we eerst even beginnen, Richard. Dat Grand Atlas, dat is, heb jij 10 jaar geleden ben je daarmee begonnen. Wat is dit voor een megaproject? Ja. Er zit natuurlijk een voorgeschiedenis aan vast. Ik heb in 2004 een stuk geschreven voor het ASCO-ensemble. En dat ging over een monnik die in Venetië woonde in de 16e of misschien wel de 15e eeuw. Ben ik even vergeten. En dat was Fra Mauro. En hij was Hij was wereldberoemd als cartograaf. Maar de ironie was dat hij dus zijn hele leven in zijn monnikscel op San Michele in Venetië die kaart heeft zitten kalligraferen. Maar nooit het eiland is afgeweest. Dus het fantastische aan dat verhaal is dat mensen naar hem toe kwamen om te vertellen hoe de wereld eruit zag. Dus zeelieden en ontdekkingsreizigers. En ik heb voor dat stuk een tekst gebruikt van James Cohen, een Australische schrijver, met zijn toestemming. En hij heeft mij dus toestemming gegeven om een libretto uit zijn roman te destilleren. A Mapmaker's Dream heet dat boekje, heel mooi boekje. En een aantal jaar later zei hij tegen mij: Richard, je moet eigenlijk gewoon je eigen mappamondo, je eigen wereldkaart componeren. En dat vond ik eigenlijk zo'n goed idee, dat ik dacht, dat ga ik doen. Dus jij ging continenten componeren, zeg maar? Ja, en dat was dan ook toevallig dat ik in 2011 het verzoek kreeg van het Koninklijk Concertgebouw Orkest om 6 jaar lang huiscomponist bij ze te worden. En toen gingen ze een concert voorbereiden voor de gashouder. Dus niet in het concertgebouw, want het is een vierkante doos, zeg maar. Maar in de gashouder, en dat is een ronde zaal. Ja. En toen dacht ik, oh, dat is mooi, want dan begin ik met Antarctica. Want die ronde zaal is natuurlijk een soort van poolcirkel. En dan zet ik het orkest in die cirkel. En er zijn 12 slagwerkers die dan aan de rand van de gashouder stonden. En die dus buisklokken en woodblock speelden. Nou, en Antarctica was dus het eerste deel van de Grand Atlas. Wij gaan even luisteren naar een stukje uit Amérique du Nord. Is ook, ja, het klinkt als Noord-Amerika, dus dat klopt. Maar het klinkt ook echt direct als prachtige filmmuziek voor mij. Maar ja, nu is dus Afrika aan de beurt. Maar Afrika, ja, ik ken het een beetje. Het is een enorm continent met ook zoveel verschillende muziekstijlen. Oost-Afrika is totaal anders dan dan Zuid-Afrika. Hoe pak je dat dan aan? Ja, dat was ook een jarenlang onderzoek eigenlijk. Vooral het laatste jaar. Want er zijn 55 landen in Afrika. Ja. En die hebben allemaal toch wel een vrij unieke eigen muziekcultuur. Het was natuurlijk al een beetje coronacrisis, dus ik kon niet zelf gaan reizen, helaas. Maar er is natuurlijk genoeg te vinden in bibliotheken en ook op internet natuurlijk. Dus ik heb zo'n beetje alle landen onderzocht naar hun muziektradities. En daar is eerst een longlist uitgekomen en daarna een shortlist. Want het is natuurlijk niet echt te doen om het hele continent, zeg maar, te vertegenwoordigen. Dat zou dan een stuk van 4 uur worden. Dat zou ook kunnen. Ja. Dat zou een potpourri worden. Precies. Ja, en bovendien heb ik mijn muzikale voorkeuren. Dus uiteindelijk heb ik een shortlist gemaakt van de muziek die ik zelf het mooiste vind. Nou. En die shortlist is dus Egypte, Oeganda, Botswana, Kameroen en we eindigen met Senegal. Kijk, dat is een mooie rondreis door Afrika. En dat doe je samen met Slagwerk Den Haag. Want Fedor, ja, Richard wil dus altijd een opdracht krijgen. En jij hebt deze keer dus de opdracht gegeven van we gaan Afrika doen. En waarom dacht je bij jezelf van ja, dat moet hij gaan doen en dat moet hij met ons doen? Nou, ik ben even naar Richard zijn kaart gegaan. Ik ken Richard al heel lang. En Richard stond al heel lang op mijn wensenlijstje dat hij een keer iets voor Slagwerk Den Haag zou gaan schrijven. En je moet altijd een aanleiding zoeken waarom je iemand benadert. En ik was aan het grasduinen op zijn partituur en zijn oeuvre. En ik zag nog dat het hele mooie continent Afrika nog eigenlijk onontgonnen was. En Slavik Den Haag heeft van oudsher zijn traditie. Hebben een hoop spelers hebben lessen gehad. Ook van Ali Gyros. En zijn vader is de grote Dudu Gyros. Dus daar ligt een, laten we zeggen, een soort van DNA in de groep. In een voorliefde wel voor Afrikaanse muziek. En in het verlengde daarvan spelen we ook een hoop muziek van Steve Reich. Wat ook weer zijn roots heeft en zijn invloeden vanuit Afrika, Ghana in dat geval. Maar laten we beginnen even bij die Dudu Gyros. Daar kunnen we een stukje. Zeg, ja, ik weet dat ik. Ja, dus Dudu Gyros. Dudu Gyros, daar kunnen we een stukje van laten horen. Dit is Senegal, hè? Dit is Senegal, ja. En waarom is dit zo inspirerend voor veel mensen uit jouw orkest? Nou, ik denk wat zo ongelooflijk fascinerend is, is ook aan die trommelaars. Het is natuurlijk maar één trommel. Maar als je kijkt naar de complexiteit van spelen, de hoeveelheid klanken die ze uit die trommels halen. En even inhakend op Richard's stuk. Kijk, het is natuurlijk een solo voor Slagwerk Den Haag en een residentieorkest. Maar eigenlijk opereren wij als een collectief. En ik vind juist dat die hele collectieve manier van muziek maken is zo ongelooflijk inspirerend. En vertelt misschien ook over iets over onszelf in deze tijd. Meer naar het collectief toe. Dus ik vind het wel een mooie insteek, juist voor het continent. Er zijn eigenlijk twee collectieven tegenover elkaar. Ja, dan is het een samenspel. Maar we hoorden net ook dat het een rondreis is. Eindigend bij Senegal, wat we net hoorden. Maar Egypte komt langs, Botswana komt langs. Is het voor slagwerkmensen zoals jullie echt ook een echt totaal verschillende stijlen? Het zijn totaal verschillende technieken, inderdaad. En die moeten we zelf ook meester maken. We hebben ook dus mensen uitgenodigd die bijvoorbeeld een specialist zijn op de darabuka. Dat is dus veel meer... Darabuka? Darabuka. Die komt uit, laten we zeggen, Turkije, een beetje het Mediterrane gebied, dus ook Egypte. Dat is een handtrommel, die wordt veel meer met vingers bespeeld. Dat is een hele andere techniek. Die sabar die je net zag, wordt met een hand bespeeld en met een stok. Dus elke cultuur heeft zo zijn hele eigenaardigheden in die speelwijze. En dat maakt slagwerk ook zo ongelooflijk leuk. Want elke keer leer je weer eigenlijk op een andere manier een nieuw instrument kennen. Ja, en je kreeg de opdracht van Slagwerk Den Haag. Dacht je toen ook bij jezelf, ja, we moeten Afrika doen? Of je kreeg echt de opdracht? Nou, dat was Afrika. Het initiatief van Fedor. Want ik heb 7 continenten die ik dus componeer. Daar zijn er dus nu 6 van af. Moet alleen Australië nog. Maar Fedor die zei, ja, maar je moet die Afrika wel voor ons schrijven. Want het gaat natuurlijk gepaard met heel veel slagwerk. En dat lag gewoon zo voor de hand. En is het dan moeilijk voor jou om zo'n hele rondreis te maken door Afrika met slagwerk Den Haag in je achterhoofd? Nee, het is helemaal niet moeilijk. Het is heel inspirerend. Het is vanzelfsprekend. We gaan dus ook bijvoorbeeld naar Oeganda. En Oeganda, daar leeft een volk dat maakt zijn eigen xylofoon. Maar dan moet je niet denken aan een westerse xylofoon. Dat is een xylofoon met toetsen die 1 meter lang zijn en 30 centimeter breed. En daar slaan ze met stokken op en gebruiken ook hun hand om daar... op te bespelen. En kijk, dat instrument hebben we dus hier niet in het Westen. Dus we doen dat met een Westerse marimba. Maar we hebben wel geprobeerd met de slagwerkers om ervoor te zorgen dat die marimba anders klinkt dan in Steve Reich. Dus we gebruiken veel te lappen, zodat de resonans niet zo enorm is. En we gebruiken andere stokken en we spelen een beetje aan de rand van de toetsen, zodat het allemaal wat primitiever klinkt. Hoe is dat voor jullie, deze manier van werken? Nou, dit is eigenlijk het liefst hoe we werken. Dus het is niks fijners eigenlijk met een componist gewoon een studio in te gaan. En je krijgt natuurlijk de noten, maar de volgende stap is altijd, hoe maak je die noten, hoe komen die tot leven? En dan ga je dus heel erg werken van, ja, welk geluid wil je nou hebben? Hoe past dit geluid met het andere geluid? En in die zin, wat ook natuurlijk in dit werk, het zijn zeer uiteenlopende instrumenten. Er is een deel met bamboe fluiten bijvoorbeeld. We gaan inderdaad naar de primitieve xylofoon marimba. De Egyptische handtrommels komen voorbij. Dus met elk deel ben je voortdurend op zoek, wat is die juiste klank? Wat gaat werken? Ja, want het is dus niet alleen het spel met noten, maar het is ook spel met de instrumenten. Ja. En kunnen jouw spelers, moeten die dan ook dat instrument weer leren bespelen? Of hoe werkt dat? Nou, we hebben natuurlijk wel enigszins wel ervaring door al die jaren, door al die instrumenten. Ze zijn zeker basisvaardigheden, maar voor dit werk zijn we echt weer aan de bak moeten gaan en moeten studeren om dus die technieken weer helemaal gewoon goed up-to-date te krijgen. En ook Richard heeft in zijn proces van componeren ook vrijheden gelaten voor de groep, zodat er ook solo's kunnen plaatsvinden. Dus er is ook een bepaalde mate van vrije interpretatie. Ja, en dan moet je wel dus je instrument heel goed kunnen beheersen. Wil je zo'n vrije interpretatie waar kunnen maken? En zijn er ook mensen van Afrikaanse origine die het stuk al hebben gehoord en die er wat van terugvinden? Nog niet. Niemand heeft het nog. Nee. Nou, maar jullie zijn aan het repeteren. Dus misschien is iemand komen kijken. Nou, we zijn nog alleen in de studio met de slagwerkers zelf bezig geweest. Vanmiddag de eerste repetitie met orkest. Dus we springen zo meteen in de auto naar Den Haag. Om 2 uur beginnen we. Hoe spannend is dat dan? Heel erg spannend. Want het is ook niet heel vaak voorgekomen dat de slagwerk Den Haag met een orkest optreedt. Dus nee. Dat is al vrij uniek. En dan, ja, dan horen we voor het eerst... Wat jij bedacht hebt. Wat jij gecombineerd hebt. Dan horen we Afrika. Zaterdag is de première van Afriek in het nieuwe Amare Theater in Den Haag. Ik bedank componiste Richard Rijnvos en ook Veda Teunus, artistiek directeur van Slagwerk Den Haag. En dan moet je alleen nog Australië. En dan is de Grand Atlas... Daar heb ik er ongeveer 12 jaar over gedaan. Voltooid. Nou, ik wens je veel succes. Dank voor de komst. Dank je wel. De Nieuwsbv gaat zo meteen verder op NPO Radio 1. Dus snel naar je radiotoestel. 1 uur. NPO Radio 1. Met Patrick Lodiers. Nog een minuut of 10 en dan vertelt Winnie Zorgdrager hier in de Nieuwsbv wie de prestigieuze Boekenbon Literatuurprijs heeft gewonnen. En ik hoop natuurlijk ook de gelukkige winnaar te spreken te krijgen. Dat zometeen. Maar nu eerst. De problemen bij spoorbeheerder ProRail die houden aan. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Poel. Ja, want er is onrust en onvrede onder verkeersleiders van ProRail. Dat bevestigt het bedrijf na een bericht in het AD vandaag. In de krant spreken anonieme werknemers van de spoorbeheerder van een hoge werkdruk en verpeste werksfeer. Met name zou dat gebeuren op de post in Utrecht, zwaar onderbezet. En de afgelopen tijd vielen regelmatig treinen uit door een tekort aan verkeersleiders. Contact nu met John Foppe, die is bestuursvoorzitter van ProRail. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, John Foppe hier. Ja, herkent u zich in dat beeld wat in het AD wordt geschetst vandaag? Ja, kijk, wat wij herkennen is dat in het verleden we zaken niet goed aangepakt hebben. Met name over die onderuitputting. Dat speelt natuurlijk al heel veel jaren. En ja, je merkt op een gegeven moment dat er dan weinig mensen zijn. We heel veel vragen van de mensen die er zijn. Nou, we zijn erg dankbaar dat die mensen een passie hebben. Dat die mensen bevlogen zijn en gewoon zoveel flexibiliteit tonen. Maar op een gegeven moment is de rek eruit. En dan snap ik ook dat mensen het gewoon zat zijn. En ons ook aanspreken op het feit dat we daar in het verleden forse hadden moeten ingrijpen. En wat we nu doen met onze nieuwe koers die we nu ingezet hebben. Ja, dat verleden. De FNV zegt dat die problemen zo rond 2013 zijn ontstaan. Ja, je ziet dat we al heel lange tijd inderdaad problemen hebben met die onderbezetting. Je ziet ook dat we daar ook een aantal interventies op gedaan hebben. Steeds weer stappen gezet. Maar je ziet eigenlijk dat probleem toch steeds weer opkwam. Dus we eigenlijk nu de laatste periode echt forse stappen zetten om de opleidingsplekken te vermeerderen. Zodat er meer mensen van de opleiding afkomen. Maar ook dat veel meer met de mensen samen op die posten. Want dat is wat wij ook herkennen. We hebben dat die mensen hebben het gevoel dat we te weinig naar hun signalen geluisterd hebben. Met name op de post Utrecht. En dat is ontzettend belangrijk om dat nu te doen. Ja, u heeft het een paar keer al over die onderbezetting. Hoe is die onderbezetting dan ontstaan? Ja, die onderbezetting die ontstaat eigenlijk aan de ene kant over de hoeveelheid mensen die instromen. Wij hebben zelf een opleiding. Treinleider is een prachtig beroep. Maar vraagt ook een hele gedegen opleiding, want het is een belangrijke veiligheidsfunctie. Je ziet dat mensen verschillend slagen in die klassies die we hebben. Dat die opleidingscapaciteit al voor is. En je ziet ook dat mensen weggaan, gepensioneerd zijn. Nou, dat hebben we natuurlijk allemaal ingeschat. Maar je ziet toch dat we daar steeds geen goede inschatting maken. En dat dan eigenlijk de hoeveelheid opgeleide mensen uiteindelijk niet voldoende is. En dan blijf je steeds, het wordt weer beter, maar het wordt weer slechter. En je zag nu eigenlijk afgelopen zomer, zeg maar, zag je dat we wat gecommuniceerd hebben, 60 mensen tekort komen. Ja, en dan wordt het, dan kom je echt bij de ondergrens waar je ook de trein niet gaat maken. Ja, de FNV zegt ook, er zijn destijds, vanaf 2013, zijn er gewoon minder mensen ingezet. Minder mensen moesten hetzelfde werk doen. Ja, dat beeld herken ik niet. Kijk, het beeld wat ik herken is dat we eigenlijk, zeker op dit soort operationele functies, nooit minder mensen in hebben willen zetten. Wat ik wel herken is dat het gewoon moeilijk is geweest om soms mensen op te leiden. En dat het soms ook tegenviel hoeveel mensen uit de opleiding kwamen. En dat het ons simpelweg niet lukte eigenlijk om de hoeveelheid mensen te krijgen die we graag zouden willen hebben. Ja. Nou, daar zie je in dat we de afgelopen jaren hebben al geïnvesteerd in die opleidingscapaciteit. Dat vertelde ik net. Maar dan hebben we eigenlijk hebben we daar echt een piek gedaan, zeg maar. Kijk, ja, u heeft ook al gezegd dat het budget is verdriedubbeld. U was zelf van 2011 tot 2016 directeur verkeersleiding. Is er in die tijd toen wel echt voldoende aandacht geweest, omdat toen ook die minder mensen zijn ingezet? Ja, we hebben toen daar zeker aandacht voor gehad voor die onderbezetting. We hebben ook echt een plan robuuste bezetting gemaakt. Maar dat was niet genoeg. Weet je, we hadden daar echt forse moeten interveneren. We hadden daar dat op die manier moeten doen. Kijk, we doen nooit concessies op veiligheid. Dus de opleiding is altijd essentieel. Dat de goede mensen hebben, de goede opleidingen. Dat alles moet blijven staan. Maar we hadden gewoon de forse stap die we zetten in opleidingsplekken, ja, die hadden we eerder moeten doen. Ja, te laat ingegrepen dus. Betekent dit dat we de komende tijd dus nog vaker deze treinproblemen zullen krijgen met de verkeersleiders? Ja, we hebben nu de opleidingscapaciteit echt groot gemaakt, zeg maar. Dus dat betekent dat we nu ook meer mensen gaan krijgen. Wij verwachten echt dat het echt opgelost is, dat het tot 2023 duurt, voor we echt weer op bezetting zitten. En de komende tijd doen we ons uiterste best. Zetten we alles op alles om het op een goede manier te doen voor de reiziger en voor de goederen. Maar ook voor onze eigen mensen. En ik kan daar geen beloftes over doen, want we zijn ook ziekteverzuim en andere zaken die we niet in de hand hebben. Maar we zijn ook bezig met korte termijn maatregelen. Mensen die ooit treinleider geweest zijn, hebben we weer gevraagd of ze terug willen komen in een pool. We gaan extra bezetting proberen te regelen met die mensen die eerder treinleider zijn geweest op de post Utrecht. Dus we zetten alles op alles om dat te voorkomen. Maar op het moment dat toch mensen ziek worden en we weer door die grens gaan, ik kan het niet beloven dat dat niet meer voorkomt. Maar we zetten stap voor stap eigenlijk, komen we uit deze crisis, zeg maar. Ja. Dat is wat we aan het doen zijn. Kort samengevat, u erkent de problemen. Er is te laat ingegrepen. De komende 2 jaar kunnen we dus nog treinenuitval verwachten. Dat kan en het wordt stap voor stap beter. Want we hebben een koers waar we echt met elkaar vertrouwen in hebben. Dat we inderdaad, door dat opleiden. John Volpe, bestuursvoorzitter van ProRail. Dank u wel voor de toelichting. In het Catshuis overleggen de meest betrokken ministers over de voorstellen van het OMT om de coronacijfers omlaag te krijgen. De experts in het Outbreak Management Team adviseren volgens bronnen een beperkte lockdown van zo'n 2 weken. In die periode zouden evenementen moeten worden geschrapt en zouden bioscopen en theaters dicht moeten. Naar verluid staat ook in het advies dat de horeca eerder dicht moet en dat de groepsgrootte moet worden aangepast. De scholen zouden dan nog wel open kunnen blijven. Of de maatregelen echt worden genomen is nog niet duidelijk. Morgenavond dan weten we meer, dan is er weer een nieuwe coronapersconferentie. Het zorgpersoneel zou nog voor de ouderen een derde coronavaccinatie moeten krijgen, de zogenoemde boosterprik. Daarvoor pleit ziekenhuisbestuurder Bart Berde, de voorzitter van de samenwerkende ziekenhuizen in Brabant, deed hij net in 1-op-1 op deze zender. Hij vindt het onlogisch dat er in Nederland nog niet is begonnen met het uitdelen van die boosterprikken. De ziekenhuizen zeggen nu alsjeblieft, hoe sneller hoe beter. En wij snappen eigenlijk niet echt goed, ik snap dat zelf niet echt goed, waarom we moeten wachten tot over enkele weken. De vaccins zijn er. Er is prikcapaciteit als je zou beginnen met de medewerkers in de zorg. Ik zou daarvoor zijn, omdat we hen echt niet kunnen missen. Want dat leidt onmiddellijk tot grote problemen hen nu op korte termijn te gaan vaccineren. Ruim 100 betogers hebben tijdens een protestmars in Rotterdam opnieuw aandacht gevraagd voor het toeslagenschandaal. Ze eisen een snelle en eerlijke compensatie voor de mensen die door de Belastingdienst onterecht als fraudeur werden gezien. Een Amerikaan van 18 die tijdens een uit de hand gelopen demonstratie in de stad Kenosha 2 mensen doodschoot, zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij spreekt van zelfverdediging. In Kenosha was het vorig jaar zomer dagenlang onrustig nadat een zwarte man door witte agenten was neergeschoten. De Rabobank kampt nog altijd met een storing. Daardoor kunnen klanten hun bankzaken niet regelen op de app of via internet. Pinnen is volgens de bank wel gewoon mogelijk. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Rabobank zegt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Het NOS-journaal. Het is de 11e van de 11e en dat betekent traditiegetrouw dat het carnavalseizoen weer is begonnen. In Limburg zijn openingsevenementen afgeblazen, maar op een aantal plekken in Brabant gaan die wel gewoon door. Zo ook in Den Bosch, daar is onze verslaggever Onno Beukers. Onno, wat is die impact van corona nou op die feestelijkheden dit jaar bij jou? Nou, je merkt het eigenlijk hier wel aan een aantal maatregelen die zijn genomen. Zo moet je van tevoren, om een polsbandje te krijgen om bij al die cafés binnen te kunnen, je QR-code laten zien. Daarvoor zijn een aantal plekken hier in de stad ingericht. Mensen stonden daar zeker het begin van of einde van de ochtend in de rijen echt klaar om die QR-code te laten zien. Dus in principe is hier iedereen gevaccineerd of getest. Nou sprak ik ook wel Koninklijke Horeca Nederland. En dan de voorzitter van de afdeling Den Bosch hier, die zei, ja, we vinden het toch wel spannend en we hopen dat we het toch zo goed mogelijk ook kunnen beheersen, dat wel echt de mensen met de bandjes binnenkomen en niet iedereen ook nog ertussendoor glipt. Je moet het zo zien, eigenlijk alle grote kroegen die zijn afgesloten. Daar staan hekken voor en daar staan dan beveiligers bij en die controleren vervolgens of je een polsbandje hebt of niet. Ja. Als ik hier gewoon om me heen kijk, is het gewoon druk. Er zijn tekstkarren waarop staat welke straten en pleinen wel en niet vol zijn. Dus dan probeer je het op die manier enigszins te beheersen. Maar er zijn echt duizenden mensen hier en ik sprak er net een aantal. Ja, dat moet je gewoon kennen, joh. Geweldig. Ik was vanmorgen hier 9:15. Die mensen staan allemaal op afstand. Ik heb 2 optredens gedaan. Dat is toch helemaal geweldig, jongen. Hey. 11e van de 11e, waarom ben je er? Om het carnaval te vieren. Eindelijk weer na 2 jaar. Ja, dit werd wel tijd. Ja, nou zeker, zeg dat wel. Ik ben gevaccineerd, ik laat me morgen testen voordat ik naar school ga. Dus ik hou wel de maatregelen in rekening. Hoe gaat dat dan? Het advies is anderhalve meter afstand houden? Ja, ja, dat wordt hier niet gedaan. Nee, dat klopt. Dan wordt hier eigenlijk niet echt, niet echt regelmaat meegenomen. Maar iedereen die zijn QR-code laat zien, die mag naar binnen. Dus daarmee wordt het wel... Ja, geholpen. Maar de anderhalve meter is hier niet echt te zien. Nee, dat klopt. Ja, ja, het zal vrijdag zal het weer niet doorgaan. Alles, denk ik. Lekker zuipen! Ja, zoals de burgemeester al gezegd heeft, 25.000 man gewoon gecontroleerd. Ja, anders loopt de klauw uit natuurlijk. Nou is er ook gezegd, neem in ieder geval bij zulke soort gelegenheden ook je eigen verantwoordelijkheid. Op welke manier doe jij dat dan? Ik houd rekening met hoeveel mensen ik zie de aankomende weken, zodat ik dit feestje wel mee kan maken. Ja, menig Limburger zal er jaloers naar kijken. Carnaval dus in Den Bosch. Een bijdrage was dat van Onno Beukerstaag. Oud-president van Zuid-Afrika, Frederik Willem de Klerk, is overleden. Hij maakte begin jaren 90 als laatste witte president van het land een einde aan de apartheid en liet ANC-leider Nelson Mandela vrij. Correspondent Alice van Gelder. Zij zijn toen gaan onderhandelen samen en uiteindelijk heeft dat in 1994 geleid tot de eerste democratische verkiezingen waarbij Nelson Mandela dus president werd en hij vicepresident. En daarvoor hebben beide mannen toen ook de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Dat is het positieve deel, hoe hij de geschiedenis ingaat. De Klerk bleef nog 2 jaar vicepresident en vertrok niet veel later uit de politiek. Hij was al een tijd ziek en was 85 jaar. Voetbalclub Feyenoord heeft een toelichting gegeven op het besluit pas op de plaats te maken met de plannen voor een nieuw stadion. Gisteren maakte de club bekend dat de plannen voor Feyenoord City in de ijskast gaan, omdat de bouwkosten sterk waren gestegen. De club heeft nu bekendgemaakt hoe groot die kostenstijging was. 180 miljoen euro. Verslaggever Nasra Habiballa. Feyenoord zei vanmorgen tijdens de persconferentie dat ze totaal verrast waren. Dat die 180 miljoen euro aan extra kosten, dat gewoon niet realiseerbaar is. En dat ze nu ook gewoon even niet weten wat op dit moment de oplossing is. En daarom nemen ze de komende tijd, dus tot aan de zomer, om alles nog eens te heroverwegen en kijken wat dan de beste optie is. Volgens het Feyenoord-bestuur is de optie voor een nieuw stadion dus nog niet definitief van tafel. 11:01, u krijgt nog het weer. In het zuidoosten volop zon, maar in de rest van het land bewolkt. In het noordwesten valt wat motregen. Het is een graad of 10. Morgen dan eerst droog met zon, later meer bewolking en in de avondperiode met regen. Het wordt dan 11 tot 13 graden. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Het gaat goed op de weg. Je kunt vrijwel overal moeiteloos doorrijden. Er is één uitzondering. Dat is namelijk de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar 7 kilometer file tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Dat komt daardoor een auto met pech. Reken daar op 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag nogmaals. En ja, Roelof de Vries die is aangeschoven, want zometeen is het weer tijd voor BVSC. En jij weet altijd zo goed wat erin zit. Ja, dat is heel gek. Ik word daar kennelijk voor betaald. Ik wist het ook niet. De weken van de waarheid komen eraan. Ook de lockdown? Ook dat. Dat is 2 weken. Ja, zeggen ze. Wordt ook veel langer. Maar ik heb het over voetbal, want de WK-kwalificatie, hè? Zeker. Montenegro, nou, dat is nog wel zu haben. Maar Noorwegen, hoe gaat dat? Minimaal gelijk spelen. Zo is het, ja. Ja, Wouter Bouwman heeft alle ins en outs, zometeen. En voorts? En voorts, Max Verstappen, ook weken van de waarheid. En nou las ik in het AD dat er wat problemen zijn met de circuits in Qatar en Saoedi-Arabië. Dat die misschien nog niet af zijn. Toen dacht ik, ja, maar dan zijn er nog maar 2 races te gaan. Dus dan haalt hij het wel. Nou, Allard Kalf, die weet hoe dat zit. Fantastisch, we gaan luisteren. BVSC, nu eerst de Boekenbon Literatuurprijs. Nieuws BV. Want er is groot boekennieuws. Zojuist is in Beeld en Geluid in Den Haag de Boekenbon Literatuurprijs bekendgemaakt. En ik heb de voorzitter van deze grote, belangrijke, prestigieuze prijs aan de lijn. Winnie Zorgdrager, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de genomineerden waren Esther Gerritsen, Wessel te Gussinklo, Toby Lakmaker, Chris de Stoop en Peter Terrein. En de winnaar is geworden. Wessel te Gussinklo. Fantastisch, kijk, en hier heb ik het boek. Op weg naar de harts. Op weg naar de harts, ja. Ja. Waarom heeft de jury voor dit boek gekozen? Nou, dat vergt misschien iets meer uitleg dan alleen maar een kort zinnetje. Want het was een buitengewoon ingewikkeld proces, omdat de 5 genomineerde boeken zo verschillend waren dat het eigenlijk vergelijken werd van appels en peren. En ja, dan ging de discussie ook echt heel erg heen en weer van wat vinden we nou belangrijk enzovoort. En uiteindelijk is het toch gegaan op literaire kwaliteit. En nou, daar is dan best wel tegelijkertijd wel uitgekomen. Ja, en die literaire kwaliteiten, kan u hem typeren als schrijver? Ja, het is zijn boeken gaan over heel erg over één persoon die zoekend is, en dat is dit boek, maar ook zijn vorige. Één persoon die zoekend is naar zichzelf. En dan op een manier die de lezer ontzettend meetrekt. En je krijgt soms een ongelofelijke antipathie voor die figuur. En de andere keer denk je, ach goh, wat sneu. Maar het is een merkwaardige zoektocht. Aan de ene kant heel erg hoogmoedig en aan de andere kant vol van zelfhaat. Dus het is een hele merkwaardige... Ja, een merkwaardig soort verhaal. Maar het zuigt je helemaal mee. Ja, en u heeft het boek natuurlijk ook gelezen. Wat gebeurde er bij u toen u het las? Ja, je kunt haast niet ophouden. Ja, dat is het rare. Want het is een soort van taal. Je denkt, ja, je gaat helemaal mee in de mentale roerselen van die hoofdpersoon. En ja, het is een soort van, een beetje een soort van roes, kun je bijna zeggen. Een soort van roes. Nou, we hebben de winnaar aan de lijn vanuit het prachtige Zeeuwse Kamperland. De heer Wessel te Gussinklo. Van harte gefeliciteerd, meneer Gussinklo. Bent u blij met uw prijs? Ik ben zeer verbaasd. Ik ben, geschokt is het woord niet. Maar ik ben, niet opgerekend. Totaal niet opgerekend. Ik heb natuurlijk 2 jaar geleden die prijs ook gewonnen. En dan heb je al het gevoel dat de jury wil verrassen en wil verbazen. En grillig als jury zijn, zullen ze dan, laten we zeggen, toch hoe dan ook mij vermijden. En ik had iets 0,01% of zo. 0,01%. Maar u heeft hem toch gewonnen. Die verbazing, u bent toch ook blij met wat u geschreven heeft? Het is een monument van een boek. Luister eens, ik vind het zelf... het is heel moeilijk jezelf te beoordelen. In Munich zei dat heel prachtig. Als schrijver zie je de onderkant van het tapijt. Je ziet de losse knoopjes, je ziet de losse draadjes, je ziet waar je fout liep en moest herstellen en enigszins krampachtig je best moest doen. Je hoopt dat de bovenkant van het tapijt voor anderen inderdaad meeslepend en boeiend is. Maar dat kan ik zelf nauwelijks zien. Ik kan alleen zien van, ik zet, zoals dat heet, mijn vakmanschap totaal in en mezelf in. Ik zet mezelf in. Ik bedoel, het is domweg een kwestie. Ik start me uit in een boek en dergelijke. Maar met mijn vakmanschap, maar wat het doet bij anderen, daar hoop ik op. En laten we zeggen, de ervaring heeft geleerd dat het natuurlijk wel wat doet. Maar ik kan dat zelf niet beoordelen. Ik kan mijn eigen boek ook niet inkijken. 4, 5 jaar later, dan kijk ik eens heel voorzichtig, half over mijn schouder en half onder mijn arm door, kijk ik mijn eigen boeken wel eens in. Dan denk ik, dat ik dat kon. God, dat ik dat toen gedaan heb. Nee, dat valt me mee, zeg. Dat is wel goed. Maar niet de eerste jaren bijvoorbeeld. Ja, maar heeft u dit boek al terug ingekeken dan? Ik heb het recent even ingekeken, omdat ik nog altijd in principe een vervolg moet schrijven. Want het is pas het eerste deel van het laatste deel. Dus ik heb er wat in zitten kijken naar de sfeer en naar de toon. En was u tevreden? Zag u de kwaliteit ervan? Ja. Ik was dit keer heel tevreden. Terwijl ik ook af en toe heb gedacht van, godverdorie, nee zeg, dat is toch echt niet. Wat een stroef gedoe en wat een omslachtige neuzel en zo. Maar dat is... We hoorden net mevrouw Winnie Zorgdrager. Zij is de juryvoorzitter. En zij zei van, ik heb het gelezen. En ik word er echt ingezogen. Het is een roes. En u zegt van, ik zet al mijn vakmanschap in. Maar is het ook zo dat u dan, als u aan het schrijven bent... met al uw vakmanschap, is dat ook een soort van roes... waarin u verkeert als u schrijft? Nee. Ik zit eerst, als ik aan het schrijven ben... aan ditzelfde tafeltje vlak achter deze microfoon... dan zit ik eerst 1 uur of 2 uur te verzinken, weg te zakken. En dan kleine notities te maken. Dit woord, ik schrijf als een dichter. Dit woord moet ongeveer zoveel regels verder. Daar moet een overgang. Daar moet ik naartoe werken. En ik heb dan een boogje voor de dag, dat ik een bepaald beeld heb dat ik moet opschrijven. En ja, dat kan soms 3 uur duren, dat kan 5, 6 uur duren. Dan heb ik een bladzij. Maar elke dag een bladzij betekent wel 365 bladzijden per dag, per jaar bedoel ik. En sommige gelukkige dagen schrijf ik wel 2 bladzijden of 1,5 bladzij. Dus gewoon, ja. Of het nou kerst is of Sinterklaas, zonder Zwarte Pieters en dergelijke. Ik schrijf elke dag. Dat vervolg je als een dichter. Ja. Ik maak notities al piekerend de eerste 1 à 2 uur. Van dit woord, dat woord, die klank. Klanken zijn belangrijk. Woordbeelden zijn belangrijk. En dan werk ik van het ene beeld na het andere. En ja, op een goed moment dan ben ik uitgeput. En dan kan ik, ik ken het verhaal van Thomas Rozenboom, die alleen van suizenbollend naar de tv kan kijken en er nou mee opgehouden is met schrijven. Maar iets dergelijks heb ik ook. Dan kan ik alleen nog de krant lezen. Ja, maar u bent wel een woordkunstenaar, niet alleen als schrijver, maar als ik u ook hoor praten, dan zijn ook alle zinnen vol met klankkleuren. Man, echt waar, meen je dat nou? Ik leuter. Oh ja, leuter, nee. Maar ik bedoel, ik probeer wat te pakken van wat het is, om jouw vraag te beantwoorden. Dat probeer ik zo dicht mogelijk te benaderen. Hoe zit het en wat is de achtergrond? Want ja, ik denk over mezelf, althans over wat ik doe, denk ik natuurlijk zeer na. Maar het proces, althans het resultaat, denk ik zeer over na natuurlijk. Ja, nou, het resultaat is bekroond. Onder andere dus door juryvoorzitter Winnie Zorgdrager. U kon zelf niet bij de uitreiking zijn. Nee, u zit in Kampeland en u kampt met een broze gezondheid, mag ik het zo stellen? Ja. Maar helaas, mevrouw Zorgdrager, heeft u nog mooie woorden voor Wessel te Gusinkloo? Nou, graag horen, ja. Ik hoop dat volgende deel nog een keertje komt. Ja, ik ook. Mevrouw Zorgdrager, mevrouw Winnie, ik moet zeggen, ik heb nog geen idee. Want het is bij mij altijd een soort golf die langzaam loskomt. Ik heb geen idee, ik heb geen verhaal, ik heb geen noodzaak, ik heb geen urgentie nog. Ik nou, zit dus te zoeken. Hoe moet het nou? Wat is het nou? Maar het is toch, want dit is het dan het eerste deel. Er moet een vervolg komen, maar u heeft nog geen idee over het vervolg? Nee. Maar hoe weet u dan dat er een vervolg moet komen? Laten we zeggen, hij is nog maar op weg naar de arts. Maar nou komt hij in de arts. dat moet ook allemaal nog. En ja, de ellende is, dat is verdomd abstract, het dreigt te zijn. Want het zijn natuurlijk allemaal deskundigen, wetenschappers, hoogleraren die daar zitten. Dus ik moet daar iets van maken wat iets zo verdomde abstract, theoretisch is. Allemaal mensen die het over Nietzsche hebben, over Kant, kan mij schelen, Hegel. Dat moet ik niet hebben natuurlijk. Freud, Jung, noem eens iets wat de inhoud deels is daar op die hoge school. Ja. Meneer Wessel, weet u, ik heb zo'n bewondering voor het lef waarmee u dat boek schrijft. Kijk, want het is natuurlijk een eindeloos. Eigenlijk is het ook wat u zelf genoemd. Ik had het nooit zelf in mijn mond genomen als u het woord niet had genoemd, maar geneuzel. Het is natuurlijk soms bladzijden lang. En dan denk ik, daar heb je toch wel lef als je dat zo opschrijft. Want het is prachtig. Maar het is gewoon lef hebben dat je over een kleine gebeurtenis bladzijden lang kan schrijven. Dat vind ik fantastisch. Nou ja, in de opdracht is de hoofdfiguur, ik geloof, 80 bladzijden bezig een glaasje water te halen voor 80 bladzijden, hoor. Ik zit in de keuken enzovoorts. En nou heb ik het glaasje water al vol, maar dan moet ik weer terug. Oh, wat zullen ze zeggen? 80 bladzijden. Ik weet wel dat iemand dat hoorde en zei, dat boek begin ik nooit aan. Ja, maar wat is dat lef om zo te schrijven, Wessel? Ik kan niet anders. Omdat al die, je zou kunnen zeggen, dat impressionisme, gedreven impressionisme, opgezweept impressionisme, dat is het eigenlijk. En dergelijke. Dat die wolk van aanwezigheid, die is alleen effectief als je hem inderdaad laat zien. Dit is aanwezig zijn. Dit is bestaan in die werkelijkheid die ongrijpbaar eigenlijk is en waar je vorm aan moet geven. En een weg in moet vinden. En dat wil ik beschrijven. Dus dubbel op. Van buitenaf is die zichtbaar. En van binnenuit